Раздзел 34. Удача, якая трапіла на долю Тома і Гека ў такім глухім гарадку, як Пітэрсборо, зрабіла вядома вялізнае ўражанне. Такая вялікая сума грошай, да ўсё чыстым золатам, гэта здавалася проста непраўдападобным. Пра знаходку гаварылі, перагаварвалі з захапленнем, а некаторыя абывателі ледзь не страцілі розум ад такога незвычайнага ўзбуджэння. У Пітэрсборо і ваколічных вёсках ператрэслі ўсе дамы, дзе вадзілася погань. Уздзёрлі кожную дошку з падлогі, капаліся пад фундаментам, шукаючы скарбы, і не хлопчыкі, а дарослыя мужчыны, да таго ж людзі сур'ёзныя, паважныя, зусім не летуценнікі. Тома з Гекам песцілі, завіхаліся каля іх, дзівіліся на іх, куды б яны не з'явіліся. Хлопчыкі не маглі прыпомніць, каб калі-небудзь раней хто-небудзь звяртаў увагу на іхнія словы. Цяпер акаж кожная іхняя заўвага паўтаралася ўсімі як нешта каштоўнае. У кожным іхнім учынку бачылі нешта асаблівае, нібы яны ўжо страцілі здольнасць рабіць і казаць звычайныя рэчы. Мала гэтага, нават у ранейшым іхнім жыцці вышуквалі словы і факты, якія б дзівілі сваёй арыгінальнасцю. У мясцовай газеце надрукаваны былі біяграфіі абодвух хлопчыкаў. Удава Дуглас палажыла ў банк грошы Гека, а суддзя Тэтчар, па просьбе цёці Поллі, зрабіў тое самае для Тома. Суддзя Тэтчар адчуў вялікую павагу да Тома. Ён казаў, што звычайны хлопчык ніколі не здолеў бы вывесці яго дачку з пячоры. Калі ж Бэкі, пад сакрэтам, расказала бацьку, як Том даў сябе адлупцаваць замест яе ў школе, суддзя быў расчулены. І калі яна пачала прасіць яго, каб ён не асуджаў Тома за ману, якую яму прыйшлося сказаць для таго, каб выратаваць яе з бяды і ускласці гэтую бяду на ўласныя плечы, суддзя ў захапленні абвясціў, што гэта была высокая, благародная, самаахвярная хлусня. Бэкі ніколі яшчэ не бачыла свайго бацьку такім велічным, як у тую мінуту, калі ён казаў гэта, шпарка шагаючы па пакоі і прытупваючы нагой. Яна зараз жа пайшла і перадала ўсё Тому. Суддзя Тэтчар спадзяваўся ўбачыць калі-небудзь Тома вялікім адвакатам ці вялікім палкаводцам. Ён казаў, што паклапаціцца аб тым, каб хлопчыка прынялі ў нацыянальную ваенную акадэмію, а потым, каб ён праслухаў курс у лепшай школе юрыдычных навук і такім чынам падрыхтаваўся да абодвух гэтых кар'ер. Багацце, якое дасталося Гекльберы Фіну і пратэктарства ўдавы Дуглас, прывялі Гека ў грамадства. Не, уцягнулі, уціснулі яго туды сілком, і яго пакуты перавышалі яго сілы. Служанкі ўдавы мылі яго і чысцілі яму адзенне, зачосвалі і прыгладжвалі яму валасы. На ноч укладывалі яго спаць у абсалютна чыстую пастелю, дзе на прасціне і коўдры не было ніводнай бруднай плямкі, якую ён мог бы шчыра прыціснуць да свайго сэрца. Прымушалі яго есці нажом і вілкай, сталерак і місак, карыстацца сарветкай, вучыцца па кнізе, хадзіць у царкву, гаварыць так зграбна, што ў яго словы застравалі ў роце. Куды не павярніся, усюды путы і кайданы скоўвалі яго па руках і па нагах, і бар'еры загараджвалі яму дарогу. На працягу 3 тыдняў ён мужна цярпеў свае нягоды, але потым у адзін добры дзень знік. Цэлых 2 сутак хвалявалася місіс Дуглас, усюды шукаючы яго. Публіка была ў поўным недаўменні. Гека шукалі на горах і ў далінах, вышукалі нават раку, шукаючы яго цела. Нарэшце, на 3 дзень раніцою, Тому Соуэру прыйшла ў галаву добрая думка. Пашукаць у пустых адрыннах за пакінутай бойняй, і ў адной з іх ён знайшоў уцекача. Гек спаў. Ён толькі што паснедаў недзе сцягнутымі аб'едкамі і цяпер выкурыўшы люльку з камфортам адпачываў. Ён быў нямыты, нячосаны і адзеты ў ранейшыя лахманы, якія рабілі яго такім цікавым у тыя дні, калі ён быў яшчэ вольны і шчаслівы. Том пабудзіў яго, расказаў, колькі прыкрасці ён зрабіў усім, і ўгаварваў яго вярнуцца дадому. Твар Гека страціў спакойны выгляд і зрабіўся сумным. «Не кажы пра гэта, Том», – сказаў ён. «Я прабаваў, але нічога не выходзіць. Том, не для мяне ўсё гэта, не прывык я да гэтага. Удава добрая да мяне і ласкавая, але не магу я сцярпець усіх іхных выдумак. Яна, напрыклад, прымушае мяне ўставаць кожную раніцу ў адзін і той жа час. Мыцца загадвае. Усю галаву мне падралі чэшучы, і спаць мне не дазваляюць у дрывотніку. Калі ласка, лажыся ў ложку, а гэта праклятае адзенне. Разумееш, што я ў ім проста душуся? Яно, здаецца, не прапускае паветра. І такое яно, чорт бы яго пабраў, прыгожае, што ім нельга ні сесці на зямлю, ні легчы, ні качацца па ёй. Я не катаўся на дзверах скляпоў, вось ужо, здаецца, цэлыя гады. Удава есць па званку, кладзецца па званку, устае па званку. Усё так страшэнна правільна, што проста цярпець няма моцы». «Да ўсё ж так, Гек. Том, гэта мне зусім усё роўна. Я не ўсюды і цярпець больш не магу. Гэта проста смерць быць так звязаным па руках і па нагах. Гэта мяне ў магілу загоніць. Мне ўжо ежа ў горла не лезе. Здаецца, хутка і дыхнуць без дазволу нельга будзе. Мяне прымушаюць гаварыць так мудрона, што ў мяне і наогул гаварыць прапала ахвота. Мне даводзіцца часам ісці на гару, каб добра вылаяцца і пацешыць сваю душу. А то я не вытрымаў бы. Удава мне не дазваляе курыць, не дазваляе ні крычаць, ні пазяхаць, ні падцягвацца, ні чухацца пры кім-небудзь. Мне трэба было ўцячы, Том, неабходна было. А потым хутка пачнуцца заняткі ў школе. Мажліва, мяне яшчэ і туды пасылаць будуць. Ну, а гэта я зусім не вытрымаю. Бачыш, што, мабыць, багацце не для мяне. Ад яго толькі прыкрасці і непрыемнасці. Просто ўвесь час смерці жадаеш. А вось гэтае рызё для мяне, і больш з ім разлучацца я не жадаю. Ніколі не здарылася б са мною такая бяда, каб не гэтыя праклятыя грошы. Том, возьмі ты сабе, калі ласка, маю долю і карыстайся ёй як сваёй, а мне выдавай часам толькі па 10 пенсаў. І то не часта, бо мне падабаецца толькі тое, што нялёгка даецца. А ты за гэта ідзі і адпрасіся за мяне ў удавы. Кінь-гек, ты ведаеш, што я не магу. Гэта нячэсна. І калі ты пастараешся яшчэ трохі, то потым прывыкнеш. Ха, прывыкну! Хіба можна прывыкнуць сядзець на распаленай пліце? Не, Том, не хачу я быць багатым. Не хачу жыць у гэтых агідных, вылізаных дамах. Я люблю лес, рэчку, люблю начаваць у бочках. Вось гэта для мяне. Акурат цяпер, калі ў нас ёсць і стрэльбы, і пячора, і ўсё, што патрэбна для разбою, трэба ж было трапіць гэтым грошам і ўсё папсаваць. Том паспяшаўся скарыстаць гэтую тэму. «Пачакай, Гек, багацце ж не перашкодзіць мне зрабіцца разбойнікам». «Ну?» «Ды ты гэта ўзапраўду, Том?» «Я і права ўзапраўду. Але ж толькі цябе нельга будзе прыняць у банду, Гек, калі ты не будзеш мець прыстойнага выгляду і адзення». Радасць Гека была атручана. «Нельга будзе прыняць мяне? Як нельга? Ты ж прыняў мяне ў піраты!» «Так, але гэта іншая справа. Разбойнік благароднейшы за пірата, ён і трымаць сябе павінен лепш». «Але паслухай, Том, ты ж заўсёды быў маім сёбрам. Ты не выставіш мяне, так, Том? Ты гэта не зробіш? Скажы!» «Гек, я, вядома, хацеў бы мець цябе сваім таварышом, але што скажуць людзі?» «Яны скажуць, фу, Банда Тома Соура, ды там усе нейкія валацугі. Яны будуць намякаць на цябе. Гэта ж табе самому будзе непрыемна, ды і мне таксама. Як хвіліну маўчаў, заняты ўнутранай барацьбой. Нарэшце ён сказаў: «Добра, Том. Калі ты абяцаеш узяць мяне ў тваю банду, я вярнуся на месяц да ўдавы Дуглас і пастараюся прывыкнуць. Толькі ты ўжо вазьмі мяне. Хе, добра, Гек, абяцаю. Пойдзем, браце, а я папрашу ўдаву, каб яна не надта прыціскала цябе. Праўда, праўда, папросіш, Том. Вось гэта добра. Калі яна не будзе прыціскаць у самым галоўным, то я буду курыць ціхонька і лаяцца таксама ціхонька. І як-небудзь перацярплю. Калі ж ты збярэш банду і пачнем разбойнічаць? О-о-о, хутка. Мы, можа, сёння ж увечары збярэм хлапцоў і зробім прысвячэнне». «Што такое зробім?» «Прысвячэнне! Гэта што за штука?» «Гэта значыць, што мы ўсе паклянемся стаяць адзін за аднаго і не выдаваць таварышоў, нават калі нас парэжуць на кавалкі, і забіваць кожнага, хто пакрыўдзіць каго-небудзь з нашай банды, і не толькі яго, але і ўсіх членаў яго сям'і». «Ха, вось гэта здорава, Том! Але...» «А прысягу трэба даваць абавязкова ў поўнач, у самым глухім месцы, якое толькі можна знайсці. Самае лепшае ў доме, дзе водзяцца здані». «У поўнач? Ну але...» «А прысягаць мы будзем на чыёй-небудзь магіле і распісвацца крывёю». «О, вось гэта так! Гэта куды цікавей, як быць піратам. Хай ужо так, Том. Я буду трымацца ўдавы, пакуль не зайдуся зусім. І калі зраблюся сапраўдным заўзятым разбойнікам і ўсе загамоняць пра мяне, яна сама будзе ганарыцца, што вывела мяне ў людзі». Агучана камандай кніжнага возу. З любоўю да кожнага слова.